Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Essalatu vesselam ala seyyidil murseline Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli dinleyenlerimiz, Ramazan-ı Şerif'in bu son gününde bayram gecesine kavuşmak üzere olduğumuz şu hassas dakikalarda, kıymetli anlarda sizlerle bir sohbet. Ramazan-ı Şerif'te son sohbet olacak. Bu sohbette inşallah bu mübarek gecenin yani bayram gecesinin faziletleri hakkında konuşmaya çalışacağım. Ve yarınki sabah, yani bayram sabahının tabii faziletleri, bayram sabahında Allah'ımızın tecellileri ve bizlere lütfedeceği mükafatlarla ilgili rivayetleri zikretmeye çalışacağım. Rabbim Teala cümlemizi güzelce dinleyip anlamaya muvaffak eylesin. Amin. Şimdi ibadete ayrılması gereken geceler, ibadetle ihyası müstehap olan geceler, sene içerisinde 14 tane olduğu Şaban-ı Şerif Risalemizde belirtilmiştir ve bu 14'ün hepsi sayılmıştır madde madde. Bunlardan biri hiç şüphesiz ki bayram gecesidir. İki bayram gecesidir. Ramazan bayramı da, Kurban bayramı geceleri de. Geceleri yani işte bu gece şimdi. Ramazan bayramı gecesi bu gece. Ertesi sabah bayram namazı kılınan gece yani. Bu hususta çok hadis-i şerif ve rivayet vardır. Şimdi insanları haberdar edelim. Mesaj çekelim, telefon açalım, sohbet başladı diyelim. Herkesi buraya yönlendirelim ki yani 4-5 tane en azından bayram gecesi hakkında hadis-i şerif ve rivayet zikredeceğim. Bunun üzerine kaçırmayalım. Yani insanlar da teravih bitti diye camiye de gitmiyorlar. Yatsıyı da cemaatle kılmıyorlar. Yatsıyı da cemaat, yani normalde Ramazan'da giden adam bayram gecesi de gitmiyor. Ya öyle bir zarar ki bu. Yani zaten yatsının farzının cemaati teravihden kuvvetlidir. Yani teravihden çok kuvvetlidir yatsının farzının cemaati da. Ama maalesef yani insanlarda tabii mesela teravide olan cemaat kadar yatsı, normal yatsılarda yok zaten. Yani kılmıyorlar anlamına gelmiyor ama cemaatle kılmıyorlar. Veyahut ufak cemaatlere razı oluyorlar, camiye gitmiyorlar. Buradan çok büyük zararda insanlar maalesef. Fakat bir de bu gecede olunca bu gecede küllün zararda oluyorlar. Çünkü gecenin ihyası çok kuvvetle müstehap. Şimdi yatsıyı cemaatle kılmayınca zaten yarı geceye kadar ibadet sevabı kaçırılmış oluyor. Başka nafile kılamasa bile bir adam yatsıyı cemaatle kılsa yarı geceye kadar ibadet. Bunu kaçırmış oluyor. Büyük zarar. Sonra birçokları sabah namazınca da evde kılıyor. Efendim bayram namazına çıkıyor. Bayram namazıyla arasında bir saat var diye. Ben nasıl camide bekleyeceğim bir saat şimdi diye. Kimi sabah namazına kılmayan da var. Bayrama çıkıyor. Yani çok hasar var. Ahirette çok zararlarla insan karşılaşacak. Kafasını vuracak, duvar arayacak, kaya arayacak. Ben ne etmişim, ne enayilik etmişim. Ne hazineler, defineler önümden kaçmış gitmiş. Bunlara ben ulaşabilirmişim. Yani dünyada insan istediği zenginliğe ulaşamıyor. İstediği makama ulaşamıyor. Çatlasa patlasa olmuyor ya. Dünyanın tabii kaderi var. Onu ileri gidemiyor. Ama ahiret hususunda Mevla herkese aynı imkanları verdi. Yani herkes aynı zenginliği kazanabilir. Dünyada ben şimdi istesem de efendim Vehbi Koç olabilir miyim? Çatlasam olamam yani. O rızık taksim edilmiş. Onu istediğime veririm buyuruyor. Vermiş. Ama ahirette cennette büyük velilerden olabilirim. Velilerden, velilerin sevaplarından alabilirim, hissedar olabilirim. Peygamberlerin bile sevaplarında hissedar olduklarına dair birçok rivayetler, teravihlerde falan zikrediliyor. İnsanlar peygamberlerin sevaplarına bile ortak olabiliyor. Mevla böyle geniş bir şirket yapmış. Ortaklık vermiş yani. Evet. Şimdi biz burada bu geceyi ihya ile neler kazanabilecek durumdayken ne yapmıyoruz? Ya nasıl olsa Ramazan bitti, teravih bitti. Yarın sabah da bayram namazı. Hiç hocalardan da pek bu bayram gecesi çok önemli diyene de çok rastlamadım. Faziletini okuyanlara rastlamadım. İnsanları teşvik edenlere rastlamadım. Maalesef insanlar bunu bilmiyor. Şimdi bakın kaç tane hadis-i şerif okuyacağım. Dikkatle dinlerseniz inşallah Rahman. Bayram gecelerini Allah Teala'nın zikriyle namaz kılarak vesaire ibadetlerle ihya etmek kuvvetle, tekitle müstehaptır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta beyanda bulunmuştur. İbn-i Mace'de bu hadis-i şerif geçiyor. Ebu Umame radıyallahu anh rivayet ediliyor. Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Men kâme leyleteyl îdeyn muhtesiben. Her kim iki bayram gecesini ihlasla, sevabını Allah'tan bekleyerek Allah rızası için kıyam yaparsa. Şimdi kıyam ne? Ramazan'da kıyamı teravih ile tefsir etti bütün ulema. Zaten Mekke'de bile bağış, teravihin ilanı nasıl yapılıyor? Hani bize salat teravih haniyet diyoruz ya müezzinler. Mekke'de teravih namazının ilanı nasıl yapılıyor? Mekke'de, Medine'de şimdi. Dün gece de yaptı. Salatül kıyam esâbekumullah diyorlar. Ne demek Allah sevap versin size? Salatül kıyam. Teravihin adı neymiş? Hadis-i şeriflerden alıyor. Kıyam namazı. Kıyam yani Ramazan'ın ihyası. Kıyam ayakta namazın en fazla uzun durulan kısmı kıyamda durulduğu için zikri cüz irade-i kül kabilinden kıyam zikrediliyor. Namaz kastediliyor. Namazın tümü kastediliyor. Buna kıyam namazı denir. İşte bütün dünya buna kıyam namazı diyor Araplar. Onun için Ramazan'ın kıyamı, Kadir gecesinin kıyamını hep hadislerde teravih ile tefsir ettik. Peki bayram gecesi teravih yok. Her kim bayram gecesinde kıyamda olursa diyor. Bunu ne yapacağız? Bunu teheccüd namazıyla tefsir edebiliriz. Bir de bir namaz izah ettim size dün. Dünkü sohbette 3-4 kere tekrar vermiş Lale Gül kanalımız. O namazın çok fazileti var. Rabbi'i İbni Haysem radıyallahu anh rivayet ediyor. Her kim bayram gecesi diyor o namazı kılarsa son secdesinden başını kaldırmadan, zaten son secdesinde değil de onda bakayım tam tarifi şöyle bir şey. 80 ve 81 dergi Temmuz sayısını almışsınızdır, ulaşmıştır. Biraz erken çıktı bu ay. 80-81'de bu namaz tarif ediliyor. Yalnız namaz bittikten sonra secdeye kapanılıyor. Bu secdede ezbere bilen ki ezbere okur, ezbere bilmeyen biri okur, o tekrar eder. Çünkü hacet namazı, hacet secdesidir. Namazdan çıktığı için biri söylese o da tekrar edebilir. Namazda etse namazı bozulur. Namazın dışında edebilir. Bu duada 80, kısa bir dua. Günahların affı için, Ramazan orucunun, teravihlerinin kabulü için dua yapılıyor. Bunu yaparsa diyor, son o secdeden, yani başını kaldırmadan, o hacet secdesinden başını kaldırmadan, Rabbime yemin ederim ki, dünyanın en büyük günahlarını da işlemiş olsa, en günahkarlardan fazla günah da olsa, başını secdeden kaldırmadan affedilecek diyor. Ve efendim Allah ona ceza vermekten vazgeçer, Ramazan'da yaptığı ibadetler kabul eder. Şimdi ben bu Rabbi İbni Haysem Abdullah İbni Mesud'den rivayet ediyor. Radıyallahu anh. Bunlar kafadan konuşulacak şeyler değil. Sahabe zaten, sahabede bir rivayet mevkuf da kalsa sahabe kafadan konuşamaz. Ve mislühâdâ lâ yukâl villâhan belâh. Şu namaza şu sevap var şeklinde o namazın tarifi falan Resulullah'tan duymadan kendi kafasından diyemez. Çünkü bu gibi rivayetlerde sahabede kalıyorsa bir şey anla ki Resulullah'tandır sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bazen isnadı vaaz arasında bizim yaptığımız uslup şekil değişikliği gibi o namazı tarif eder. Yani ben Resulullah'ta işittim demeyebilir. Ama kesinlikle işitmiştir. Ama bize İbn-i Mesud da yeter. Çünkü İbn-i Mesud kafadan konuşacak biri değil. Bu namaz 80-81'de tarif ediliyor. Kaynakları zikredilmiş. Her kim bayram gecesinde kıyam yaparsa, kıyamı budur. Akşam ezanından sonra yatsıdan evvel de kılınabilir. Yatsıdan sonra da kılınabilir. Bunda tesbih namazına çok benzeyen yönü bir tek o 4 rekattır, bu 10 rekattır. Ama Sübhanallah, Elhamdülillah, La ilahe illallah, Allahu Ekber. Onda da 300 kere, bunda da 300 kere. Yalnız söylenecek yerleri biraz değişiyor. Namazın tarifini sohbette yaptım. Rabbim bu gece amele muvaffak eylesin. Bana da kuvvet versin. Bana da becerttirsin. Size de becerttirsin. Çünkü bayram gecesini ibadetle geçirirse, kıyam yaparsın. Kıyam namaz. Teravih namaz. Ama bunda teravih yok. Bu da teravihden fazla tutar. Ha, yarım saatten aşağı kılınmaz bu namaz. Aşağı kılınmaz. Ben sana söyleyeyim. 300 Sübhanallah Elhamdülillah ile kılındığı için. 10 rekat. Bu bir teravih kadar eder yani en az. Onun için kıyam diyor. Kim ha illa bu namazı ben kılamadım. Kılamadıysan Kur'an okursun, zikredersin, teheccüd kılarsın. Yani ibadetle ihya meselesidir tabii maksat. Burada illa bu namazı demiyor. Ama madem böyle bir namaz varit oldu hadis-i şerifte, ondan dolayı ben kıyam olarak bunu örnek olarak gösteriyorum. Böyle bir hadis-i şerif de var diyorum. Ayrıca çok özel müjdeler var. Niye kaçırasın? Muhtesiben sırf Allah rızası için kalkacak. Millete gösterişe desinler beyazlar. Yok efendim işte insanlara sen kıldın mı kalktın mı? Teşvik edelim, vaaz edelim. Vaazlara birbirini ulaştıralım ama Yani böyle özel telefonlarla işte ben kılıyorum şimdi sen de kılıyor musun falan. Yani bu şeylere girmeyelim. Çünkü ihlas sırf Allah razı olsun olması gereken bir şeydir. Eğer bayram gecesini ibadetle geçirirse lem yemut kalbu yeme temutul kulub. Kalpler öldüğü gün onun kalbi ölmeyecek. Buraya alimler ne mana veriyor? Ben bunun manalarını çok aradım şehirlerde. Kalbi ölmeyecek ne demek? Kalplerin öldüğü gün ne demek? İşte ölüm anında panikleme demek. Peki onun kalbi ölmeyecek ne demek? İman nuru sönmeyecek, kafir ölmeyecek. En çok korktuğumuz şey ne? Kafir olarak ölme tehlikesi var. İnsanlar son nefeste imanı kaybedenler var. Kalbi ölmez. Yani kafir ölmez. Nereden çıkartmışlar şarihler bu manayı? Eve men kâne meyten fehyeynâ. Hangi? Hazreti Hamza ki ölüydü biz onu dirilttik. Kime ölü dedi? Kafir olur, kafir iken Hazreti Hamza'ya ölü diyor. Sonra onu biz dirilttik. İşte İslam'la hayat verdik. İşte buradan ayetten mana veriyorlar ki kalbi ölmez ne demek? Kafir olmaz. Yani son nefeste imanlı öleceği kesin. İki bayram gecesini senede ibadetle geçiren kesin Müslüman ölecek. Müslüman ölen de mutlaka cennetlik yani. Onun için çok büyük müjde var bu bayram gecelerini ihyada. O sonra hadis-i şerifte ne buyurdu? La tücalisül mevta. Ölülerle oturmayın. Ya ölülerle kim oturacak? Ölüyle oturulup kalkılıp arkadaşlık edilir mi? Sordular kimdir? Dünya ehlidir buyurdu. Yani dünya ehlinin kalbi ölü. Onların işleri güçleri araba, telefon, cep telefonunu değiştirmek, arabayı değiştirmek, para kazanmak, bir hale kazanmak. Adamlar dünyacı. Bunlara ölü diyor hadis-i şerif. Ölülerle oturup kalkmayın. İki dakika oturursun bütün ibadet zevkin gider. Sen de bakarsın eyvah bunlar neler kazanıyor ben kazanamıyorum görüyor musun biz enayi miyiz falan. Dünyacı olursun. Onun için kalbi ölmezin bir manası da alimler ne demişler? Dünyayı ahirete tercih edenlerden olmaz. İki bayram gecesini ibadetle geçir sana iki tane garantisi var. Biri kafir ölmeyeceksin, iki dünyacı olmayacaksın. Bak zengin olmayacaksın demiyoruz. Zengin çok zenginler var dünyacı değil. Çok da fakirler var dünyacıdır. Dünya kalpte olandır, seni meşgul edendir, seni zikirden, namazdan, ibadetten alıkoyandır. Adam zengindir, Allah'ın kaderi zengin, ne istediğime veririm buyuruyor. Ama adam senden benden takva ibadeti fazla yapıyor yani. Ben öyle zengini tanıyorum. Onun için dünyacı olmayacak. Ne demek dünyacı olmayacak? Dünyayı tercih edip ahiretin amellerini geri itenlerden olmayacak. Bu çok büyük müjdedir. İki cihan saadeti bu müjdeye bağlıdır. Bir, dünyada ahireti tercih edenden olması... Ölürken de Müslüman ölmesi. Bu ikisi iki bayram gecesini ibadetle geçirene garantilenmiştir. İbn-i Mace hadisidir. O sahihtir. Bu hususta da ne kadar müjdeler var. Yani onun için mesela Muaz ibn-i Cebel'den radıyallahu anh rivayet edilen hadis-i şerif okuyalım. Menahiyel leyaliyel kamse ve cüvetlehul cennet. Senede beş gece var. Bunları kim ihya eder? İhya canlı tutmak. Yani uyanık. Kur'an okuyarak, zikrederek, salavat-ı şerife getirerek, istiğfar ederek, kaza namazları kılarak. Öyle adam diyor benim dolu kazam var. Biz de ona yani bu ihya sayılır mı? Sayılır. Sen şimdi iki rekat teheccüd kıl, geri kalan kazanı kıl derdi Efendi Hazretleri. Kazası olan borcunu ödesin de. Ama iki rekat teheccüd kıl derdi. Hanefi mezhebinde nafile kılma izni var derdi. Onun için efendim işte kazası olana kaza namazıyla geçirebilir bu geceyi. Mutlaka. Yalnız kıyam tabirine alimler izah getirmişler. Diyorlar ki yani bunu gecenin ne kadarını ibadetle geçirirse kaim sayılır. Bu hususta kuvvetli görüş, cumhurun görüşü diyorlar ki gecenin ekserisini ibadette geçirirse. Gece bir avuç saat, 3.30'da gece bitiyor. Ama bazı alimler demişler ki bir kısmını da ibadetle geçirse olur. Bir kısmını. Ha tabii akşam yatsıyı zaten kılacaksın. O mecbur. Onu demiyoruz. Nafile ibadetlerden bir kısmını. Ben bunu Şaban Risalesi'nde sayfası 5-10 sayfa izah ettim. Yani ihya nasıl olur? Hangi sureler gece okunması sünnettir? O sünneti ihya dersen ölmüş sünneti ihyadan 100 seyit sevabı az olur. İhyanın çeşitleri var. Namazsa zaten tarif ettik size. 80. sayfa namazı bakın ihya. Ama Kur'an okuyacağım hangi surelerle ihya olur? Duhan suresinin, secde suresinin, mülk suresinin. Bunlar hep tek tek faziletlerini beyan etmişim. Orada belki de 10 sayfaya yakın bir geceyi ihya etmek istiyorum diyen adam neler yapabilir? Çeşitler sunuyorum yani. Yapması farzdır demiyorum. İhyanın çeşitleri çoktur. Bir adam oturur sırf la ilahe illallah der. Hiç namaz kılmaz. O da ihya olur yani. Geceyi diyorum yani. Nafile namaz kılmaz demek istiyorum. Anladın mı? Bir adam otursa sırf Sübhanallah ben diye çekse bir saat iki saat. İhyadır. Çıksa bin tane on bir tane estağfurullah çekse ihyadır. Bir adam da devamlı kaza kılsa ihyadır. Bir adam teheccüd kılsa hiç zikretme vakti kalmasa. Namaz da zikirdir. Vakıf salateli zikri. Anladınız mı? Ama bir de faziletli olan sureler var. Hangisini okursam daha eftal olur? Sünnet hangisidir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kadar 114 sureden hangilerini gece okurdu? Hangi gece hangisini okurdu? Bunları yazmışım. Bu Şaban Risalesi'ndedir. Tam sayfayı arkadaşlar söylerlerse bir 10 sayfalık bölümde ben size bildiririm yani rakamını. Yani şimdi unutuyorum. Kitaplar birkaç baskı oluyor, değişiyor. Efendim, 5 geceyi ibadetle geçirene cennet vacip olur. Kesinlikle girecek. İyi o zaman 5 gece ibadet dediğim 15 gece yatayım. Sen öyle zannet. Zaten bu 5 geceyi ihya etmek kime nasip oluyor? Cennetliklere nasip oluyor. Aa bak şimdi Ramazan bitti, adam bu gece yatacak aşağı. Benim sohbetim herkes dinlemiyor ki. Ne haberi var? Bu 5 geceden haberi yok işte şimdi. Bayram gecesinin hadisini bak şimdi demin okuduğum hadisi hiç duymamış insanlar var. Bu Müslümanların çoğu duymamıştır. Bayram gecesi hiçbir ibadet yapmıyor. Çünkü neden? Bayram namazına gideceğiz diyor. İşte cennet kime nasipse zaten kesin ona nasip oluyor bu 5 gece. Siz duyanlardansınız. Duyuranlardan da olun. Bir de amel edenlerden olun. Bu 5 geceyi şimdi tek tek sayamıyorum. Bizi ilgilendiren Leyletül Fıtır, Ramazan bayram gecesi bu 5 geceden biridir. Her gecesinde onunla ilgili konuşalım. Bunda Berat gecesi var vesaire var. Bu gece 5 geceden biridir. Senede 5 geceyi ibadetle geçiren kesin cennete girecek. Hiç şüphe yok. Bu Muaz bin Cebel'den rivayet ediyor. Ondan sonra hani bir Umamet radıyallahu teala Hazreti Ebu Umames yüce sahabidir. Ondan rivayet edilen hadis-i şerif "Hamsü leyali la turaddu fi'n-nida." Senede 5 gece var, dua asla reddolmaz. Kesin kabul olunacak yani bak. Hadis var. Hadis demek hadis ayet. 5 gecede dua reddolmaz. Bayram gece. Birinde de Leyletül Fıtır Ramazan bayram gecesini sayıyor. Yine ben ilgiliğimiz konumuza geliyorum. Bu geceye geliyorum. Öbürlerini konuşursak diğer konuları hiç konuşamayız. Yani. Diğer geceleri saymıyorum. Bu gece yapılan dualar asla reddolmaz. Hele ki seherde. Yani şimdi artık 1.30'dan sonra falan gecenin son 3'te 1'i kalıyor. Birden sonra bile yani. 1-1.30'dan sonra. Zaten 2 saat kalıyor imsa. 13'ün o saatte zaten Mevla Teala hel min sâlin var mı bir şey isteyen nida etti. Her gece o saatte seherde nida eder. Bukhari hadisinde geçer. Ama bayram gecesi, Ramazan bayramı gecesi olduğu zaman asla reddolmayacak. Ya benim mesela ne dertlerim var, ne sıkıntılarım var. Yani birkaç sıkıntılar bu arada üzerime çok geldi. Şimdi onlara bir dua yapmam lazım işte. Aklım başımda olur inşallah. Ya yaptırır mı öyle? Kabul edeceği duayı yaptırır kurban olduğuma. Kime dua kapısı açıldı bilsin ki ona kabul kapısı açıldı. Ya ya. Ama bir adam diyor ki ben Kur'an okuyacağım. Niyet ediyorum Allah'ın zikriyle Kur'an'ıyla meşgul oluyorum. O da beni mahrum etmez. Hiç ağzından dua yapmasa bile Kur'an okuması dua yerine geçer. Çünkü Kur'an okuduğundan dolayı benden bir şey isteyemeyen, hani vakti kalmayan kuluma ataytu eftale ma avtus salin. Özel konularını arz edip de isteyenlere verdiğimden daha fazlasını veririm. Men şeghalehu'l Kur'an ve zikri. Hadisi kutsidir. Kur'an ve zikir onu meşgul etti. Neden? İşte bir saat de tarikat dersini yaptı. Yarım saat teheccüd kıldı. Kur'an okudu falan filan. Gece bitti. Ya ben oğlumun ıslahı için dua çektim. Edemedim. Mevla buyuruyor ki Kur'an'ımla zikrimle meşgul oldu. Orada özel isteklerine vakti kalmadıysa isteyenlere vereceğimden daha fazla faziletlisini vereceğim. Çünkü neden? Zikir duadır. Kur'an okumak dua yerine geçer. Mevla ile meşgul oluyorsun. Ama birkaç dakikada insan özel hacetten istemek o da sünnette var. O da sünnette var. Bu duanın reddolmaması bu gece hakkında bize çok büyük bir fazilet bildiriyor. Yani bu gece değerlendirelim. Yine hadis-i şerifte buyuruluyor. يُعْجِبُونَ يَنْ يُفْرِغَ الرَّجُلُ نَفْسَهُ لِلْعِبَادَ فِي اَرْبَعِ لَيَانِ Senede 4 gece kişinin kendisini ibadete tahsis etmesini, başka hiçbir iş yapmamasını çok severim ve beğenirim ve çok hoşuma gider. Şimdi bu 4 geceyi sayıyor. Birisi de Ramazan bayramı gecesidir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Ramazan bayramı gecesinde bir adamın kendini ibadete ayırmasını, başka işlerle meşgul olmamasını çok severim. Yani sünnettir. Sünnetten öte bir şey mi var? Bunu da size beyan ediyorum bu geceyle alakalı olarak. Ondan sonra efendim Ömer İbni Abdülaziz büyük zat, makamı 5. halife yerinde, 4 halifeden sonra gelen en hayırlı zat efendim. Bu mübarek zat Basra valisi Haccac İbni Ertat Hazretlerine, onun Basra valisi. Haccac zalim değil yani. Her Haccacı Haccac zalim zannetmeyin. İsim benzerlikleri. Haccac İbni Ertate diye geçiyor. Bu zat Basra valisiymiş. Ömer İbni Abdülaziz zaten Hazreti Ömer'in torunu. Hazreti Ömer'den sonra en adaletli adam. Yani o zaten Haccacı zalimle ne işi var? O onun dönemi de değil zaten. O valiye mektup yazıyor. Valiye diyor ki mektubunda, işte bak, Diyanet reisi olan adam bile şu anda bu konuları millete anlatmıyor. Senede kaç gece ne ibadet yapın. O zaman devlet reisi valiye bunu yazıyor genelge olarak. Genelge olarak. Şimdi Diyanet'ten sorumlu, din işlerinden sorumlu adam bile millete şu namazı kılın demez. Ne acayip zamandan zamana geldik ya. Devlet reislerinin valilere şu geceleri ibadetle geçirin yazdığı dönemlerden Diyanet reislerinin kalkıp peygamber olsa şimdi sakalını ziyaret ettirme yasaklardı dediği döneme geldi. Devlet reisleri nasılmış eskiden ya? Valiye yazdığı genelgede aleyke bi erba'i leyal fissene, senede 4 geceyi aman bırakma, uyuma, ibadetle ihya et. Fe inne Allah Teala yufrihu fi inne rahmete ifraga. Allah 4 gecede rahmeti boşaltır diyor. Yani her gece diyelim ki bardakla, tasla, kovayla, mesela yani misal, ifrag ne demek ifrag? İfrag işte boşaltmak demek. Boşaltmak yani ne kadar rahmeti varsa hepsini yolluyor bir anda. 4 gecede rahmetini boşaltır diyor. Hiç bırakmaz bir tane, eksik bırakmaz diyor. Bu 4 geceden biri Ramazan bayram gecesidir. Yani bu gecedir. Bu şimdi birazdan gireceğimiz gece. Bunları ben yazıyorum ama anlatmasam siz onu unutuyorsunuz. Okumuyorsunuz. Bu gece olduğunu düşünmüyorsunuz. Bütün ibadetleri kaçırıyorsunuz. Yani mecburuz bir daha konuşma. Her sene konuşacağız. Konuşacağız. İçimizin adı ne? Millete zikri ameli teşvik edeceğiz yani. Ondan sonra Halid İbni Ma'den radıyallahu teala. Bu da tabi'in ullarındandır. Bu zat tabi hep sahabeden de işitmişler. Buyurur Hamsü leyalin fis senet. Senede 5 gece var. Yalnız bu rivayetlerde hep 5'i saymadım size. Sadece bu geceyi saydım. Çünkü onların arasında farklılıklar var. Birinde Recep'in ilk gecesi geçiyor. Birinde Miraç'ın 27 Miraç gecesi geçiyor. Birinde anladınız mı? Başka bir gece geçiyor. Ama ben size ne anlatıyorum? Müşterek olan. Bu bayram gecesinin müştereken zikredildiği rivayetleri anlatıyorum. Bize şimdi ne lazım? Bu bayram gece. Bayram gecesi hepsinde geçiyor. Bak 5-6 rivayet deminden bir baktım. Ya baktım hepsinde Leyletül Fıtır bayram, Ramazan bayram gecesi vardı. Hepsinde var. Yani müştereken. Öbürleri belki bir rivayette var, ikisinde yok. Bu hepsinde var. Senede 5 gece var diyor. Men vazabe aleyne, kim bunlara devam ederse işte mesela. Geçen bayramda ne yaptın? Elhamdülillah ben yine bu namazı kıldım. Evvelki bayramda ne yaptın? Evvelki bayramda ne yaptın? Vazabe demek devam etmek demek. Bayram gecesi senede bir gecedir ya. İki bayramsa iki tane gece var. Ama her sene var. Bayramın adı nedir Arapçada? İd. Niye İd deniyor? Tekrar tekrar dönüyor geliyor. Avdetten geliyor kökü. Yani dönüşten geliyor. Onun için şimdi buna devam etmek için bu seneden başlayanlara da söylüyorum. Önümüzdeki yıllara da niyet edin. Allah bana ömür verdikçe, bayramlara kavuşturdukça her bayram gecelerini ihya edeceğim, ibadet edeceğim, bu namazları, zikirleri yapacağım. Böyle niyet ederseniz bir daha sene bayrama çıkmasanız bile Allah sizi müdavimlerden yazar. Devam eden sayar. Ölürsen. Kalırsan zaten devam edersin. Onun için kim bu geceleri ibadetle ihyaya muvazabet. Muvazabet devam etmek demektir. Onun için bu gece yetmez yani. Her bayramda böyle yapacağız inşallah. Ben hep bayramımız dostların bayramı gibi olsun dediğimden kastım budur. Dostlar bu namazları kılarak geceyi ihya ediyordular. 80. sayfa. Dergimizin 80. sayfasında namazın tarifi var. Peşine okunacak duası var. Hacet secdesi var. Öyle rastgele de kafana göre takıl değil yani. Onu bakın dergiden. Şimdi birincisi diyor bunlara devam etmek. Yalnız iki şart koşuyor. Raca'e sevabinle, sevabını Allah'tan umacak. Yok böyle namazlar var mı? İşte bayram gecesini ya kaynağı zayıfmış, şişman mı falan. Böyle bir şey yok. ve tasdikan bi vaadine, müjdelerini tasdik edecek bir insan. Men belege anillahi faziletun, kime diyor Allah'tan bir fazilet, bir rivayet ulaşır da fe'amile biha, onunla amel ederse, tamam mı? Amel ettiği zaman nale sevaba, sevabına ulaşır diyor. Ama eğer ki o faziletin, o müjdeye inanmaz da şüphelenirse, amel etse bile sevabını alamaz diyor. Amel etse bile sevabını alamaz. Neden? Kalbinde tasdik yok, şek ve şüphe var. Bak burada ne buyuruyor? Sevabını Allah'tan bekleyecek. Yani ihlas, bir de müjdesini tasdik edecek. Ben şey okuyorum size, işte başını secdeden kaldırmadan günahlar affolur, işte Allah Ramazan'ı kabul eder. Bunlara inanacaksın. Bunlar kitaplarımızda zikrediyor. Alimlerimiz 500 sene, 1000 sene evvelki eserlerde kıymetli ulema, muhaddisler yazdılar bunları. Vaadini tasdik etmeyen iflah olmaz. Eğer ki bu 5 gecenin ibadetine devam eder, sevaplarını Allah'tan bekler, müjdesini de tasdik ederse edhalallahu cennet. Allah onu mutlaka cennete girdirecek. Bu 5 geceyi anlatıyor işte. Bu 5 geceyi anlatırken mesela diyor ki Şaban'ın yarı gecesi diyor. Gecesini ibadetle ihya eder, gündüzünde oruca niyet eder diyor. Böyle sayıyor. Her geceyi sabahıyla sayıyor. Ramazan bayram gecesine gelince ne diyor? Leylatül Fıtır bu 5 geceden biri. Ramazan bayramı gecesidir. Yakum leyla, gecesinde kıyamla yani namazla geçirir. Ve yuftırû nehâra. Bayram günü oruç tutmak yasak olduğu için beraatta oruçlu olur diyor mesela. Diğer günlerde oruçlu olur diyor o 5'ten diğerlerinde. Bayram gecesine gelince ne diyor? Sabahında yemek yer diyor. Yani yemek yer ne demek? Oruca niyet etmez diyor. Onun için yarın dergide yazdım, bu gece okuyun dedim ya size. Dergide 82. sayfeden başlıyor. Efendim 85'e kadar devam ediyor. Burada bayram gecesinin ve gününün vazifeleri. O vazifelerden biri de ne dedik? Bayram namazına çıkmadan evvel evde mutlaka imsaktan sonra, imsaktan önce değil, imsaktan önce oruç tutan da yiyebiliyor. Oruç tutmadığını, oruçlu olmadığını göstermek için imsaktan sonra mutlaka tatlı bir şey yemek sünnet. İlla tatlı bir şey de mutlakası tatlı için değil. Yani mutlaka bir şey yemek. Tatlı olursa sünnettir, hurma olursa kuvvetli sünnettir, bir de sayı tek olursa kuvvetli sünnettir. Mesela bunları burada okuyun. Yani hemen derginizi alın, dergide hemen açın. Bu gece geldi, o gecenin vazifesi ne? Yarınki gün hangi zikirler? 400 kere bir zikir var. Bayram namazından önce yapılacak. İmam vaiz konuşurken sen zikrine devam et. İçinden o zikrini yap. Bayram namazına kadar 400 kere yetiştiriliyor. La ilahe illallah teala. İşte onun ne kadar müjdeleri var. İşte 300 subhanallah ve hamdi. O günün içinde olur. Yarınki bayram günü. Ölülere sevabı hediye ediliyor. Falan falan. Bir insan vazifesinin günü geldiği zaman o vazifeyle ilgili kitabı, yazıyı neyse hazır eder. Ahiretini düşünen, cennete girmek isteyenler, ahireti kazanmak isteyenler önünde bir takvimi olur, bir cetveli olur. Gecesinden, gününden haberdar olur. Bayram gecesi gelmiş, adamın haberi yok. Sabahında tekbir mi getirilecek, sesli mi getirilecek, sessiz mi getirilecek? İşte Kurban Bayramı'nda kaç namazdan sonra tekbir, teşrik de... hiçbir şey bilmiyor adam. Bu böyle böyle cennete girecek adamlar böyle yapmıyor ya. Yapmadılar ya. Cennete girenler hep bunlarla amel edenlerdir. Ve bu zikirlerden gafil olanlardan nerede cennette adam bulacaksın? Onun için bu 5 gecenin ibadetini önemli arz etmişler. Biri de Ramazan Şerif bayram gecesi olduğunu beyan etmişlerdir. Yine bir hadis-i şerifte Ayşe annemiz radıyallahu anh'a rivayet ediyor. Yeftehullahu'l hayra sehhen fi erba'i leyal. Allah Teala bütün hayırları senede 4 gece açar. Ama nasıl açar? Kapıları açtıkça, açtıkça, açtıkça bir rahmet kapılarından, hayır kapılarından bir kitli kalmaz. Bu 4 geceden birinde Ayşe annemiz yine Leyletül Fıtır Ramazan bayramı olduğu gece. Hadis-i şerif Resulullah buyuruyor. Ayşe annemiz raviyesidir. Yani rivayet ondan geliyor. Yoksa Resulullah beyan edebilir bunları. Kimse kendi kafasından 4 gece, 5 gece diye nasıl tayin edecek? Hadis-i şerifler vahidir. Resul Mevla'dan geliyor. Evet. Ben size bu kadar fazilet anlattıktan sonra şimdi başlıkları da tekrar edeyim. Evvela ne diyoruz? Bayram gecesi namazı. Dergide 80. sayfa. Mutlaka bu namazı kılıyoruz, faziletini eriyoruz. Bayram gecesi okunacak bir dua. Çok önemli. Ramazan'ın kabulü için. 81. sayfada Cafer-i Sadık Efendimiz rivayet ediyor. Mutlaka amel edelim. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ve Kurban Bayramı'nda okuduğu mühim bir dua. Kuvvetli sünnettir. Ben ilk buldum. Bu sene ilk amel edeceğiz hep beraber. 81. sayfada. Sonra bayram gecesi okunacak tekbirler ve sabahında yapılacak vazifeler. 9 madde. 82, 83, 84. Bayram gününün zikirleri 84-85. Buraya kadar dergiyi önünüze alıyorsunuz. Sırayla vazifeleri yapıyorsunuz. Zikirleri yapıyorsunuz. Namazlar kılıyorsunuz. O zaman benim bu gecenin fazileti hakkında anlattıklarımdan nasibinizi alıyorsunuz. Yoksa enayi ve avanak oluyorsunuz. Ahirete eli cebi boş müflis gibi çıkıyorsunuz. Yandım Allah diye milleti kazananları görünce de vay ben neler kaçırmışım diye kafayı da duvara vuruyorsunuz. Kaya arıyorsunuz. Efendim sen öyle der. Kaya arayacaklar derdi ahirette. Kafayı şu duvara bir vurayım da dümdüz edeyim diye derdi. Kaya arayacaklar. Niye? Pişmanlık günü. Vendirmiyemel hasreti. Ahiret pişmanlık günü. Kötüler zaten pişman. İyiler niye pişman? Daha fazla yapmadık diye pişman. Çünkü neden? Adamın zaten çulsuz çuvalsız. Ot yok ocak yok. Ama bir adam 50 tane altın alabilecekken 10 tane de kaldığı zaman ne diyor? Ulan diyor. Nasıl 10 taneyi de görünce hepten dertleniyor. Ulan burada 50 tane alabilirken nasıl 10'da kaldık biz diyor. Onun için. Şimdi bayram sabahı hafız oradan 2 dakika kaldı. Ne 2 dakikası ya? Burada bayram sabahının müjdesini anlatacağız. Kısa bir şey onu da beyan edeyim. Hadis-i şeriftir. Beyhak-ı Şuhab-ül İman'da bütün kaynaklarda zikrediliyor. Dedim ya hiçbir Diyanet hutbesinde bayramlarda bu hadisi duymadım Türkiye'de. Araplarda duydum bayram yaptığımda. Feyza kânet leyletül fıtır. Bayram gecesi olduğu zaman yani bu gece sümmiyet tilke leyletel caize. Bu geceye ikramiye gecesi deniyor. Neden? İşçiye ücreti ne zaman verilir? İşini bitirdiği zaman verilir. Bu gece iş bitti. Teravih bitti. Oruç bitti. Yarın oruç yok. Bu gecede teravih yok. İkramiyeler bugün bu gece verilecek işte. Onun için kıyam, onun için zikir, onun için dualar reddolmuyor. Bayram sabahı olduğu zaman Allah Teala meleklerini bütün şehirlere salar. Müslümanların bulunduğu bütün şehirlere şimdi melekler inecekler. Efendim yayılacaklar. Trabzon, Rize, Giresun her şehirde feyebitun elel arz yere inecekler. İstanbul, Ankara zaten feyekumun ala fay sükek. Sokakların başlarını tutacaklar. Şimdi İstanbul'da kaç sokak, kaç mahalle var? 5 bin, 10 bini geçer belki. Her sokağın başında melek var. Bütün İstanbul'un sokaklarında melek. Ankara'nın, İzmir'in, Pakistan'ın, Hindistan'ın, Çin, Doğu Türkistan'ın, dünyanın neresinde Müslüman var? Fas'ından Yemen'ine, Amerika'sından Rusya'sına, kutuplarda bile Müslüman var. Her sokağın başında melekler inerler. Yarın sabah neler oluyor bir şeyden haberi yok. İhtilal olsaydı hemen bakar. Aa, askerler yolları sarmış girelim eve kaçalım. Şimdi melekleri görmediğin için ne büyük işler oluyor haberin yok. Sokakları salarlar. Feyunadûne bi savtin yesmû men kalekallâhu azze ve celle'l cinne vel ins. Melekler öyle bir sesle bağırırlar ki Allah'ın bütün yarattıkları işidir. Cinlerle insanlar işitmez. Ne dediydim size imtihan olsun diye. Cinlerle insanlar duysa bu kadar Allah'ı inkar eden salak var, manyak var. Şimdi bunlar ne diyecek? Sesi bu duysa. Nereden geliyor bu ses ya? Demek Allah varmış. Şimdi benim o Diyanet Reisi'nde yaptığım şey yorumlarına bakıyorlardı. Yorumda diyor ki bir tanesi. Yani İmam Hatip'te arkadaşım var diyor. Cinlere inanmıyorum. Yani. Dolayısıyla adam görmediği şeye inanmıyor ki. Adam İmam Hatip'te ilahiyatta cinleri inkar eden var. Mustafa İslamoğlu Cuma hutbesinde cinleri inkar etti. Onun için İnsanlara cinlere duyurtmuyor Mevla. Niye duyurtmuyor? İşte imtihan işte. Onun için bunlarda yok ya diyor böyle şeyler. Halbuki var. Ne diyorlar? Ya ümmete Muhammedin, ey Muhammed'in ümmetleri sallallahu teala aleyhi ve sellem. Uhrucu ila Rabbin kerim, yu'til cezil ve afu anizem bil azim. Çok kerem sahibi Rabbinizin huzuruna çıkın. Bayram namazına çıkış, Mevla'nın huzuruna çıkıştır. Kadınlar bayram namazına gidebilir. Camide yer varsa gidebilir. Fakat bizim camiler buna yetersiz. Erkekler bile sokakta kaldığı zaman da kadınlar nerede kılacak? Onun için şu anda bayram namazına gidebilirler. Gitmeleri de sünnette vardır. Vardır. Ama bizim Türkiye'de maalesef cami çoktur ama kadınlara yer yoktur. Yer olmayınca da nasıl gidecek kadın? Esasen öyle yerler, öyle büyük camiler yapılacak ki. Kerem sahibi Rabbinizin huzuruna çıkın. O bol bahşişler veriyor. Büyük günahları affedecek. Bol bahşişler verecek. Ondan sonra musallaya gelirler. Musallayı siz cenazenin konduğu taş diyebiliyorsunuz. Musalla namazgah demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem erkeklerden sığmıyor diye, kadınlara yer kalmadı diye bayram namazlarını hep nerede kıldırırdı? Musallada, yani Gamame Mescidi, o bulutun gölgelediği mescid, Hazreti Ebu Bekir'in mescidi denen selam kapısı, Babus Selam'ın sağ tarafına düşüyor. Oradaki sahrada kıldırırdı. Kadınlar da gelirlerdi. Eğer derdi ki hayız olanlarınız varsa onlar bizim namaz kıldığımız sahaya girmesin, onlar dışarıda dursun derdi. Ama öbürleri namaza da uyacakları için hayızlı değillerse onlar derdi erkeklerin arka safında saf tutsunlar derdi. Bukhari'de de var bu. Musalla namazgah. Bütün insanlar esasen bayram namazı, cuma namazı bir şehirde bir yerde kılınır. Bir şehirde bir yerde kılınır. Onun için Dicle'nin üzerindeki Bağdat'taki köprüyü ne yaparlardı? Tahta köprüyü açarlardı. Niye açarlardı? Arayı açarlardı ki iki taraf ekli olmasın. Orada da kılınsın, burada da kılınsın. Hani köprü bir olursa ekli sayılır. Bu sefer bir tarafın namazı olmaz diye. Durum buydu. Ama şimdi bir yerde cuma veya bayram kılmak mümkün müdür? İstanbul'da mümkün müdür? Bir ilçede belki. Hani bir yerde bir ilçe olur. 5-10 bin kişilik cemaat olur. Orada bir sahaya çıkarsın. Bu millet nereye gidecek? Onun için zaruret vardır. Zaruretten dolayı artık ruhsat vardır. Herkes kendi camisinde kılıyor tabii ki. Kılabilir. Burada namaz olmaz demiyor. Biz zaten cumadan sonra zuhru ahırı mutlaka kılmadan çıkmayını niye diyoruz? Türkiye'de cuma olmaz diye değil ki. Ama ilk tekbir alanınki kurtarıyor, öbürleri sonraya kalan namazı olmuyor gibi ihtilaflar olduğu için, bir yerde kılma ihtilafı olduğu için, biz de hangisi önce başladı, kim önce tekbir aldı ne bilelim de, dünya kadar can var İstanbul'da. Ne yapıyoruz? Cuma'yı imamla kıldıktan sonra üzerime son kalan öğlen namazı diye zuhru ahır kılıyoruz. Onu kılmadan sakın camiden çıkmayın derdi Efendi Hazretleri. Herkese anlatın derdi. Zuhru ahırı. Onun için ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında tek yerde kılınıyordu. Zaten sahabe 5-10 bir kişi Medine'nin içinde yani o zaman. Evet, namazgahlarına çıktıkları zaman işte bizim şimdiki camiye gitmemiz. Yarın sabah gideceğiz inşallah. Herkes camisine gidecek. Gittiğin zaman meleklere sorar. Ma cezaul ecir ize amile amele. Ey benim meleklerim. Melekler bağırdı bize sokak başlarında. Çıkın Rabbinizin huzuruna, yani bayram namazına çıkın. Çok acayip bir şeydir bu bayram namazı. Mevla Teala öyle buyuruyor. Dostlarına öyle bir vahiy etmiş. Musa Aleyhisselam'a vahiylerde de var. Yolcuysan da gel seferden dön, bayram namazına dön. Hastaysan, gidemiyorsan emret insanlara, yanındakilere seni sedye ile taşısın götürsünler. Sedye ile taşısın götürsünler. Evet, çok büyük bir meşhettir. Meşhedi yevmin azim yani. Büyük günün huzurudur. Evet, işçi işini bitirdi. Ne vereceğiz şimdi bunlara, Mevla soruyor. Ya hepimiz işçiyiz. Allah'ın işçisiyiz, kölesiyiz. Melekler derler İlahena seyyidena cezav en tüveffiye vecru. Sen mükafatlarını sen bilirsin, tas tamam verirsin, ne kadar onların şeyini tamamla yani, eksik bırakma. Sen istediğin kadar ver, eksiksiz ver. Mevla buyuru feinni uşidikum ya melaketi. Ey benim meleklerim, yarın sabah bunları duyun. Bunu imamın hutbede okuması lazım değil miydi? İmamlar hutbede bu şuuru verselerdi daha iyi değil miydi? Adam nereye geldiğinden gittiğinden haberi yok. Babasının peşine gelmiş. Öbürü diyor ki babamdan gördüm. Bayramdan bayrama gidiyoruz işte. Şuur yok. Ey benim meleklerim, sizi şahit ederim. Endikat cealtü sevabehum min suyamihim şehr Ramazan ve kıyamihim. Bunlar Ramazan orucu tuttular. Ayının orucunu tuttular. Teravihlerini kıldılar. Bu teravih kılmayanlar da işte eksiklik olduğu kesin işte. Kıyam diyor çünkü. Teravihlerinin sevabını ben ne yaptım? Rızaya ve mağfireti. Rızamı onlara helal ettim. Günahlarını affettim bu bayram sabahında. Bir de ben onlardan hoşnut olduğumu ilan ettim. Allah'ın rızası ve rıdvanüm minallahi ekber. Allah'ın en ufak rızası bütün cennetlerden daha büyüktür. Rızamı helal ettim. Ondan sonra döner bize kurban olduğum Allah'ım. Yarın duyun bunları. Bayram namazında okuyun bunları. Dinleyin bunları. İbadiye benim kullarım. Seluni, isteyin benden ne dilerseniz. فَوَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَا تَسْأَلُونِ الْيَوْمَ شَيْهَمْ ف۪ي جَمْعِكُمْ لِآخِرَتِكُمْ اِلَّا عَطَيْتُكُمْ وَلَا لِدُنْيَاكُمْ اِلَّا نَظَبْتُ لَكُمْ Ululuğum, heybetim, azametim hakkına yemin ederim ki bugünkü bayram namazındaki bu toplantınızda, bu cemaatinizde benden ne isterseniz vereceğim değil, verdim gitti. Ama ahiretiniz için ne isterseniz verdim gitti. Cennet, Havz-ı Kevser'den içmek, sıratı kolay geçmek, mizanda sevap tarafının ağır gelmesi falan falan falan. Çocuklarının ıslahı, onlar hep ahiret içindir daha. Çocuğun ıslahı olsa da sana şey mi taşıyacak, odun mu taşıyacak yani? Namaz kılacak, oruç tutacak. Hep ahiret için. Ne isterseniz verdim. Dünyanız için de bir şey isterseniz bakacağım. Niye bakacağım? Sizin lehinize olana bakacağım. O ne demektir? Onun için ne diyoruz biz? Hayır isteyelim. Bazen istediğimiz şey şer olabilir. İlla çocuk istiyorsun. Mevla diyor ki bakacağım. Çünkü bu dünyalık bir şey istiyorsun. Senin lehineyse çocuk vereceğim sana, kabul edeceğim. Ya çocuk hırsız uğursuz olup seni keserse o çocuğu vermeyeceğim sana. Dünyalık için isterseniz araba, ya bizim millet onu bunu içiyor. Sonra araba tabut oluyor ona ya. İkinci gün bayram şeyinde dünya kadar adam cenaze oldu işte ya. Yani Mevla buyuruyor ki dünyalık bir şey isterseniz vereceğim demiyorum. Bakacağım. Sizin lehinize neyse onu yapacağım. Kurban olduğum biz seni vekil ettik. Kefilimiz sensin. Vekil olarak yetersin. Şahit olarak yetersin. Kefil olarak yetersin. Lehimize olanları ver bize dünyada ya Rabbi. Aleyhimize olacak şeyler verme bize ya Rabbi. Amin. Allahum salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sellem. Ve izzetiyle esturenne aleykum aseratikum ma raqabtumuni. Ey bayram namazında bulunanlar, buluşanlar. İzzim celalim hakkı için beni gözlediğiniz, gözetlediğiniz, yani benim sizi gördüğümü bildiğiniz sürece zellelerinizi, hatalarınızı, ayak kayıntılarınızı setredeceğim, örteceğim, kapatacağım, sizi rezil etmeyeceğim. Ve izzetiyle ahzikum ve la aftahukum beyniyede ashabil hüdud. Yani ahirette dost düşman huzurunda, büyük günah sahiplerinin huzurunda. Sizin de günahlarınız var ama o çok büyük günahlar, kebair günahların adamların arasında sizi rezil etmeyeceğim, rüsvay etmeyeceğim. Sizi örteceğim, gizleyeceğim. Ve hakkun aleyen uhlife lekumun nefaka. Üzerime hak olarak söz veriyorum. Ramazan'da yaptığınız masrafları, oruçta şey, iftarlık, sahurluk, bu masrafların yerini dolduracağım. Rızkınıza bereket vereceğim. İnsarifu mağfuran lekum. Hadi günahlarınız affolarak bayram namazından çıkın dağılın. Kad erzaytumuni ve radıytu ankum. Siz beni razı ettiniz. Ben de sizden razı geldim. Yarın bayram sabahında Allah'ım kalplerimizin kulaklarını, gözeneklerini açıp da manevi latifimizi, latifelerimizi açıp da bu nidaları duymayı bize müyesser eylesin. Amin. Fetefrahul melaike ve testekfiru bima atallahu azil ümmete izâ aftarû min Ramazan. İşte melekler bu bayram namazı dağılırken bir sevinirler, bir sevinirler. Allah Teala melekleri bizim hakkımızda çok şefaatçi etti. İstiğfarcı etti, duacı etti. Sevinçli etti. Çünkü melekler biz affolunca seviniyorlar. Onlar affolma derdi yok. Günahkar değiller ki. Ramazan bayramı sabahında Allah bu ümmete bu kadar müjde verince melekler de hamd ederler, sevinirler, müjdelenirler. Allah'ım bizi de meleklerin efendim aldığı müjdelere nail oldukları müjdeler için sevindiği kullardan eyle ya Rabbel Alemin. Şimdiden efendim bu sohbeti burada bitirirken bayram gecenizi, bayram sabahınızı, bayramınızı tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olmasını, ehli sünnetin kurtuluşuna, ehli İslam'ın saadetine vesile olmasını Cenab-ı Mevla'dan niyaz ediyorum. Ve bu mübarek geceyi ve yarınki günün vazifelerini, ibadetlerini, namazlarını, zikirlerini ikame etmek ve ihya etmek için Allah'ımızdan muvaffakiyetler, müyesseriyetler niyaz ediyorum. Allah'ım cümlemize zikrini, şükrünü ve güzel ibadetlerini yapabilmekte beceriklilik nasip eylesin, muvaffakiyetler ihsan eylesin. Allah'ım zamanlarımıza bereketler ihsan eylesin, kolaylık versin ve bütün ibadetlerimizi dergide beyan edilen madde madde tüm ibadetleri, zikirler bu gecede, yarınki günde yapmaya cümlemizi muvaffak eylesin. Sizleri de cümlemizi, cümle Müslümanları da hepinizi Allah'ıma emanet ediyorum. İdiniz, bayramınız saadetlerle, bereketlerle, rahmetlerle, rızalarla, mağfiretlerle, sürurlarla, huburlarla, sevinçlerle kalplerimiz, gönüllerimiz, yuvalarımızı Allah'ım doldursun fazl-ı keremiyle. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sellem teslimen kesira. Elhamdülillahi rabbil alemin.